दूर हमारे साथ चलो, हम दिल की कहानी कह देंगे। कुछ दूर हमारे साथ चलो, हम दिल की कहानी कह देंगे। समझे न जिसे तुम आँखों से, वो बात जुबानी कह देंगे। कुछ दूर हमारे साथ चलो, हम दिल की कहानी बात हमारी मानेंगे। जो प्यार करेंगे जानेंगे, हर बात हमारी मानेंगे। जो खुद न चले हो उल्फत में, वो आग को पानी कह देंगे। जो खुद न जले हो उल्फत में, वो आग को पानी कह देंगे। समझे न जिसे तुम आँखों से, वो बात जुबानी कह देंगे। कुछ दूर हमारे साथ चलो, हम दिल की कहानी कह देंगे। की मंजिल पाएगी, जब प्यास जवां हो जाएगी, एहसास की मंजिल पाएगी। खामोश रहेंगे और तुम्हें हम अपनी कहानी कह देंगे। खामोश रहेंगे और तुम्हें हम अपनी कहानी कह देंगे। समझे न जिसे तुम आँखों से, वो बात जुबानी कह देंगे। कुछ दूर हमारे साथ चलो, हम दिल की कहानी कह देंगे। हाल हमारा पूछो तो, जरा तुम बैठो तो कुछ हाल हमारा पूछो तो। हम सादा दिल है अश्क मगर हर बात पुरानी कह देंगे। हम सादा दिल है अश्क मगर हर बात पुरानी कह देंगे। समझे न जिसे तुम आँखों से वो बात जुबानी कह देंगे। कुछ दूर हमारे साथ चलो हम दिल की कहानी कह देंगे।